akordeonie, a to dlatego, że muzyka właśnie zawarta na tym albumie pojawia się w najnowszym filmie Asghara Farhadiego. No to będę ten film chyba pojawił się wreszcie już naprawdę w takiej regularnej dystrybucji w polskich kinach. Ja miałem jeszcze przyjemność obejrzeć go już w polskim tłumaczeniu jeszcze przed wyjazdem do Iranu. No i tak sobie myślę, że to wspaniale oczywiście, że irańskie kino pojawia się w Polsce. Mamy przyjemność, możliwość spotkać się z tą kulturą. Czy zrozumieć dzięki filmom? Nie do końca odnoszę takie wrażenie, bo choć film jest na wskroś irański, do szpiku kości przyszyty irańskością, to wydaje mi się, że wiele rzeczy umyka. Część, powiedziałbym, że jest wynikiem tłumaczenia, na które absolutnie nie chciałbym narzekać, ale tak sobie myślę, że no, trudno na pewno jest zrozumieć irańską kulturę, jeśli wiano panny młodej w polskim tłumaczeniu brzmi burdel. To pewnie nie pomaga w zrozumieniu sposobu myślenia Irańczyków, tak naprawdę odzwierciedlonego językiem, którym się posługują. Wracając do Soheila Peygamberiego, jego solowej płyty, wspomniałem album z roku 2014, przed nami fragment tej płyty, a ja też podczas tego pobytu miałem przyjemność uzupełnić swoje braki, jeśli chodzi o wydawnictwa Instytutu Herat, i tak sobie myślę, że za jakiś czas może sięgniemy po, no oczywiście stopniowo, po wszystkie wydawnictwa, które Instytut Herat do tej pory opublikował. Tych płyt jest bodajże 9. Mm-hmm. bartosz.gilmo@polskieradio.pl to adres do naszego teherańskiego studia. Oczywiście dziękuję za te wiadomości, które już przyszły i oczywiście bardzo, bardzo serdecznie zapraszam do dalszej korespondencji. Zanim opowiem o koncercie, na który udało mi się wybrać i też podzielę się jego fragmentem, chciałbym wspomnieć o tym, że jutro w sali opery Wagdad wystąpi Soheil Nafisi. To koncert, na który nie uda mi się wybrać, a który chętnie bym zobaczył, choć przyznaję, że bardziej ceniłem sobie twórczość Soheila Nafisiego z jego pierwszych płyt wydawanych już ponad 10 lat temu w tym momencie. Jego ostatnie wydawnictwo, Tarheno, to album, który ukazał się jakoś na przełomie roku 2016 i 2017, bo pamiętam, że gdy zastanawiałem się głośno w trakcie jednej audycji, czy ukazało się jakieś wartościowe wydawnictwa z poezją Hafeza w ostatnim czasie, to wtedy jeszcze takiej płyty nie było, a już kilka tygodni później była. To właśnie był album Soheila Nafisiego Tarheno i podejrzewam, że właśnie z twórczością Hafeza i z tą muzyką skomponowaną przez Soheila Nafisiego do niej będą mogli spotkać się jutro słuchacze, którzy wybiorą się do opery Wagdad. To piękny budynek w centrum miasta, wybudowany jeszcze przed rewolucją. Tam Teherańczycy oklaskiwali filharmoników berlińskich z Herbertem von Karajanem. Tam występował na przykład Artur Rubinstein czy Henryk Schering, jeśli chodzi o polskie ślady w Iranie, których absolutnie nie brakuje. W gmachu tej opery zmarł też poeta Mehrdad Avesta, o którym opowiadaliśmy sobie w naszym ostatnim przed tą przerwą spotkaniu w Radiu Teheran. Sala opery Wagdad, sala na 750 miejsc. Myślę, że bilety na Soheila Nafisiego będą wyprzedane. To fragment jego najnowszej płyty. هرگزم مهر تو از لوح دل و جان نرود، هرگز از یاد من آن سر و خرامان نرود. آنچنان مهر تو هم در دل و جان جای گرفت که گرم سر برود مهر تو از جان نرود. از دماغ من سرگشت خیال رخ دوست به جفای فلک و غصه دوران نرود. در ازل بس دلم با سر زلفت پیوند تا ابد سر نکشد و سر پیمان نرود. آنچه از بار غمت بر دل مسکین من است برود دل ز من و از دل من آن نرود. آنچنان مهر تو هم در دل و جان جا گرفت که گرم سر برود مهر تو از جان نرود. Thank you. Kilka ładnych lat Soheil Nafisi kazał czekać swoim licznym wielbicielom i jeszcze liczniejszym wielbicielkom w Iranie na swój nowy album, album Tarhenou. Co spowodował tę długą przerwę? No chyba niemoc twórcza, z tego co udało mi się ustalić. Poprzednia płyta Soheila Nafisiego to album z piosenkami z południa. Taki nosił tytuł ten album. I to twórczość Ebrahima Monsefiego. Jemu Soheil Nafisi poświęcił cały swój poprzedni album, a to fragment z tej płyty króciutki. یار عزیز قامت بلندم بی چلتای تا عقدت بباندم یار عزیز قامت بلندم بی چلتای تا عقدت بباندم با تس هنیران صد تا گلیشه قلبم تو سینت صد منزلیشه پاتس هنیران صد تا گلیشه قلبم تو سینت صد منزلیشه بی تو مه حتی با خون قریبم تنهایی و غمت که نصیبم بی تو مه حتی با خون قریبم تنهایی و غمت که نصیبم عشق می با تو اینی تمانی وقتی خوشن که پهلوم بمانی عشق می با تو اینی تمانی وقتی خوشن که پهلوم بمانی کس نی بپرسه بازت چه بودن یارون کجاین دشمن حسودن کس نی بپرسه بازت چه بودن یارون کجایم دشمن حسوده از شر جنتک از ترس شیطان نسوند و گشته بی بی ندودن از شر جنتک از ترس شیطان نسوند و گشته بی بی ندودن یار عزیز قامت بلندم بیچه نتای تا عقدت بباندم یار عزیز قامت بلندم بیچه نتای تا عقدت بباندم To początek solowej płyty Alego Bahramiego Farda, płyty zatytułowanej Droga sprzed kilku lat, bo to Ali Bahrami Fard jest jednym z czterech bohaterów koncertu, na którym się udało w Teheranie kilka tygodni temu dostać, o którym chciałbym chociaż w skrócie teraz opowiedzieć. To koncert, który odbył się też w Operze Baghdad, sala na 750 osób i koncerty, o których wspominałem w Radiu Teheran kilkukrotnie, bo to najważniejsze muzyczne wydarzenie co najmniej ostatniego roku w Iranie, czyli wspólne koncerty Keihana Kalhora, Alego Bahramiego Farda, Hadiego Azarpiry i Navida Afgaha. Jeśli dobrze liczyłem, to najpierw w Teheranie odbyło się 5 koncertów, później 6 dodatkowych. W sumie tych koncertów było już kilkadziesiąt, no ale trasa koncertowa dobiega końca i właśnie w Teheranie odbywały się 12 i 13 koncert, ale bilety na te dwa występy rozeszły się w 15 minut. 1500 biletów, dokładnie 15 minut było potrzebnych, żeby te bilety sprzedać. Nie miałem najmniejszych szans nawet na to, żeby zareagować po tym, jak się dowiedziałem, że te koncerty się odbędą. I no, nikt nie był w stanie mi pomóc. Wszyscy z nami mówili, że no, gdybyśmy tylko mieli bilety na te koncerty, to oczywiście bardzo chętnie byśmy ci oddali i tak dalej, i tak dalej. Ale nikt tych biletów nie miał. Moją jedyną nadzieją było to, że może ktoś przed samym koncertem będzie te bilety chciał sprzedać, kupił je taniej, będzie chciał sprzedać drożej. Może nie do końca normalna, ale dość częsta przecież praktyka. Jak się okazuje, nie, nikogo takiego nie było. I no, nadzieje powoli wymierały, ale zdecydowaliśmy się podejść z osobą, z którą na ten koncert przyszedłem, do biletera i no, zapytaliśmy, czy byłaby jakaś możliwość, żeby na ten występ się dostać. On spojrzał i zapytał: gość z zagranicy, przyjdźcie 10 minut przed koncertem, wejdziecie oboje. To było pierwsze niesamowite wrażenie, że takie rzeczy są w ogóle możliwe, że na taki koncert wyprzedany można w jakiś sposób się dostać, wcale nie będąc kimś znanym, będąc po prostu gościem z zagranicy. Tak w Iranie traktuje się po prostu gości. Na sugestię, że zapłacimy oczywiście za te bilety, pan bileter, starszy człowiek, odpowiedział, że mniej by mnie zabolało, gdybyście mnie państwo uderzyli teraz młotkiem w głowę. No i wtedy już absolutnie kolana mi zmiękły i 10 minut przed koncertem stawiliśmy się w sali Baghdad. No, nagranie, którego fragment za chwilę się pojawi, choć jest w stereo, nie jest najlepszej jakości, a to dlatego, że dokonane zostało z wysokości drugiego balkonu, na którym stałem niemalże na jednej nodze, po to, żeby usłyszeć ten wspaniały koncert. 60 z 63, jak powiedział Keihan Kalhor przed rozpoczęciem tego występu, a zatem trasa już zdecydowanie dobiega końca. Tak ten koncert się zaczynał.

Najbardziej klasyczny zestaw, jeśli chodzi o instrumenty, jaki można sobie wyobrazić. Tar, kamęcze, santur i tonbak. A muzyka jak najbardziej współczesna, nie do wyobrażenia w Iranie jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu. Kejhan Kalhor, Ali Bahrami Fard, Hadi Azarpira, Navid Afgah. I to ten ostatni muzyk zakończy nasze dzisiejsze spotkanie fragmentem swojej solowej płyty Genesis z roku 2003. Elżbieta Różycka audycję zrealizowała. Ja się nazywam Bartek Gili. Mam nadzieję, że słyszymy się ponownie za tydzień. I już punkt.